sofa. I think I'm done with the hall. I think I'm done with the kitchen table, baby. Let's go outside in the sunshine. Questa è Fede, Speranza, Amore, FM 98.6. Rolling. remény, zsűrölet. A Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán 8-tól 11-ig. Café 98.6 Funky. Hit. Remény. Zsűrölet. Okay, boys, get ready to take the stratosphere. Szorongtam, mint Gagarin az űrkabinban, hogy vajon nem lesz a komolyabb gáz jeleket. Ezt avassuk be a hallgatókat, hogy mi történt. Ez nagyon érdekes jelenség. Kettős hallás esete. A kettős hallás esete, tudnélik, a fülhallgatónkban a kimenő adás jelét halljuk, míg a kinti fű, hogy hívják ezt, hangszórókból szól, a rádióból visszajövő adás, ami egy olyan egy másodperces különbséget eredményez. Ezért hangzik olyan nagyon-nagyon hülyén, amikor ráénekeltek a számokra a telefonban, amikor azért karaokézzük itt, ebbe az a trükk. Ma egész nap énekeltem. Nem, ne halljuk, senki, itt vagy valami? Itt vagyok, hello. Szia. Szevasz, András vagy megint? Nem, én Flóra vagyok, és azt szeretném. Flóra, te egy jó. Üzenhetnék az előző telefonálónak, ki az adásba bekerül. Ki volt az? Miről beszélt? Nem tudom, hogy ki volt az, de azt kérdezte, hogy volt, mint a Pálgyi, meg a Pávó. Mi van, Flóra? Beszélj már hangosabban. Hogy hova tűnt a Párizsi meg a Pávó? Az volt, és ő válaszolna ennek a telefonára. Neked ez a beszálló szint, ez neked a nagyon okos hallgató? Azt hát, mondtad? Ez nem egészen pozitív értelemben mondom. Ironikusan. Igen. És mit válaszolnál neki? Hát azt válaszolnám neki, hogy nem tudom eddig milyen rádiót sikerült hallgatnia, de elég rossz helyen járhatott, hogyha csak névről ismerik fel a műsorvezetőket. Olyan édes, gyönyörű hangod van, nem járunk? Nem. Ez gyors volt. Szóval, de legalább megpróbáltad, Laci. Csak annyit szeretnék neki mondani, hogy gondolkodjon el egy picit. Te hány éves vagy? Én 19 éves leszek. Egy ilyen 20. Micsoda? Hát az egész kettes stúdió, hogy mondjam, egy nagy merevedéssel állt össze. Kivéve engem, akinek aztán most már Kanda Batyu szerintem Pamela Anderson Lee-re se állna most már föl a farkam, gondolom, egy ilyen nem járunk, nem. Na, ennyit akartam nektek mondani. De csak ennyit? Azt nem akartad elmesélni, hogy nézel ki? Azt nem, tényleg nem. Na nem, jó, nem. Hát azt se, hogy honnan telefonálsz? De azt igen, a lakásból, ahol lakom. És egyedül laksz? Nem. Kivel, a barátoddal? Nem. Szüleiddel? Családdal? Mm. Egy kommunában. Hát majdnem. Ahol az apukák is csinálják az anyukákat, lányokat, nem? Ez egy ilyen Hare Krisna? Nagy melled van? Hát, közepes. Mit jelent? Nagyobb, mint egy stuklabda. Ne nevek, kérem a stúdió hallgatót, hogy ne nevessenek közben, mert nem tudunk beszélgetni így. Stuklabdánál nagyobb? Minél? Stuklabda, amivel így általános iskolában messzire dobsz. Ez a pöttyös labda. Nem tudom, hogy ez mekkora volt, nem emlékszem, de az kb. Akkor volt, hogy így belefért az én kezembe, vajon? Na, hát attól függ, hogy mekkora kezedben. Hát nem tudom, igen, iszonyítás kérdés, hát nem tudom. Át tudsz fogni egy Red Bull-os dobozt? Micsoda? Egy Red Bull dobozt át tudsz fogni? Szerintem nem. Aha. Hát nem, mi az a legnagyobb dolog, amit át tudsz fogni, úgyhogy az ujjat hozzáér a másik végén, a másik ujjathoz? Hát a csuklómat mondjuk át tudom. De tekintettel arra, hogy a te csuklod nem a szent jobb. A csukló, azt mindenki átéri. Jó, de azt, hogy a te csuklod nem a szent jobb, tehát nem tudjuk, hogy, hogy mekkora. Várj, de azért az nagy. Várj, milyen vastag, hát akárhogy is milyen átmérőjű a te csuklód? Hát olyan átmérőjű mondjuk, hogy várj, mindjárt megnézem, mondjuk, figyelj, hozzámérem a mobiltelefonomat, oké? Okay? Milyen telefonod van? 33-10-es. Igen? Hát mondjuk úgy, körülbelül olyan széles, mint egy 33-10-es telefon. Aha. Széles, mint egy 33-10-es. Az azért sok? Madárcsontú vagy te kislány. Nem, az épp nagy melled van. Én bizottam, hogy mert ekkora a keze, és hogy abba elfér. Ez akkora, mint egy ilyen gyerekeknek való sütiforma cirka, nem? Nem, most a labdáról beszélünk. Tudod, homokozóban az a kagyló, amivel lehet csinálni a igen, igen. formát. Na, leraknak. Fi, hány ilyen homokozólapát homok lenne az egyik mellett, szerinted? Hát nem tudom, mekkora egy homokozólapát. Hány liter tej lenne, akkor kérdezem kicsit profánabbul. Várjál, megpróbálom máshogy. Hány centi? A melled. Tehát a mellbőséged. Inadekvátia. Nem tudom, de egyszer megmérték nekem, még nem tudom. És akkor mennyi volt? Tényleg mondj már valami adatot, baszki. Szerintem mondjuk, nem tudom, talán mondjuk körülbelül 91 vagy valahogy. Édes atya, úr! Na végre, egy érthető mértéket csinálj! Homoklapát! Nagyon örülök, hogy betelefonálhattam hozzá, csak közölhettem veletek rendszerűen. Imádom, imádom, szervusz Flóra, örülök! Sajnálatok, ne nevessenek már, ez a 19 éves kislány azért telefonált be hozzánk, hogy valamit megtudjon az életről. És erre tessék, 91-es melle van. Hallgassuk egy másik telefonálót! Szervusz, ez itt a Valóság testvér. Gyereki a házból! Nagyon okos telefonáló. Szevasz, nagyon okos! Hello! Hát sajnos én a kisegítő iskolába járok. Neked mekkora mellbőséged? Szerintem... Te én a Reálnak szurkolok! Szerintem a Missy Elitot kéne lejátszani. Na, figyeljetek már, hogy most akkor segítsetek már nekem, hogy most akkor mit kéne gondolkodnom? Miről kéne gondolkodnod? Figyelj! De nem lehet, ti nem lehettek a Párizsi meg a Pávó, mert azok parasztok voltak. Azok meghaltak. Nem haltak meg, nem beszéljél itt Tomiról. De nem az volt, hogy egy autóban esetük volt? Nem, te egy ez! Te egy ilyen szuicida halkat vagy tényleg, hát hogy lehet, hát érted? De eddig mindig ezt mondtuk. De hogy hívnak benneteket? Tomi és Laci! Akkor mind kéne gondolkodnom. Hogy lett a Missy Elliott ez ilyen csúnya? Hogy tud egy ilyen csúnya négernő, mint a Missy előtt egy ilyen jó számot csinálni? Ezen gondolkodjál szerintem. Sehogy. Puszta szemmel kinyit egy My Cream koncertet, és így tud énekelni. Képzeld el. Tessék. Ez az a szám, amikor Missy-t egy kínai utazás ihlette meg. És egy nagyon csúnyos minket dobott azért föl a ronda a nagy fejére. Borzalmasan van fölött, ez a gicsesen, undorítóan. És mégis elképesztő ez a szám, akárhányszor hallom, megszeretem. Ez a Twisted Sister jelenség, a zene után visszajövünk. Missy be putting it down, I'm the hottest round. I told y'all mother, y'all can't stop me now. Listen to me now, I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come on get me now. Since you're with me now, then biggie, biggie bounce. I know you dig the way I switch my style. Holla, holla. People sing around, now people gather around, now people jump around. Get your freak on. people you don't know. Me and Timberland been hot since 20 years ago. What the dealio? Now what the drillio? You wanna battle me, then let me know. Got the feeling, son, let me throw you some. See, boo, here I come. Now sweat me when I'm done. We got the radio shook like we got a gun. Holla. Ain't no stopping me. Copy written, so don't copy me. Y'all do it sloppily, and y'all can't come close to me. I know you feel me now. I know you hear me laugh. I scream it loud and proud. Missy gon' blow it down. People gon' play me now. In and out of town, 'cause I'm the best around with the crazy style. Rádió Café 98.6. Egy jó kávét. Yeah. Okay, boys, get ready to take the gas stratosphere. Mi? 3, 2, 1. Ez itt a Mit Remény Zsülelet Show, Lacival, Tomival, mondom, Tomival, Jóbágy Roberttel és Chatmannel, mosolyogsz, Tomi. Nem, azért, mert szétszakad a banda, azért most még mosolygunk, és a három lemezig szól a szerződésünket. Mindenképpen ez nem adom, adom. A telefonszámunk 240-33-85, nem az SMS elérhetőségünk, nem mondom helyettet, Tomi, hiszen a bandának új frontembere van, gyerekek! A Picasso-ra Zsegyut marad, 0630! 986? Nem. Előtt, 9? Ki vagyok? Doink! 9, és utána jön a 980. 9. Na nézd meg, bejött mikor a Puffy is a stúdióba. Mikor volt a szokás, hogy beleugatott a szerkesztő a műsorba jelölt? Én meg majd kiabálok, mi? Hát ugye? Ugye, kedves közönség? Mi meg majd belepötyögök az adás menetbe, mi? Hát tényleg. Hajrá, Frodi! Szerintem jobb téma lenne, ha Eberli Zoltánt megkérdeznénk a időjárásról. Ne arra úgy, Gábor, de ez nem a mikroszkóp színpad, jó? Itt nem lehet így bekiabálásra módosítani a kabarét.